lahat kami ay nabigani mo. Excuse me, miss, anong pangalan mo? Pasensya ka na, miss, kung di ko maiwasan ang tipo mo kasi ay kahit sarap titigan. Pasensya ka na, miss, pero di ko mapigilan ang sexy sexy mo. Oh yes, nabubulunan. 1, 4, 3, 4, 4, I love you very much. Hey miss, gusto mo bang sumama sa akin? May alam ako malapit lang dyan sa may kubaw. Cause the moment I saw you, I think you are so ang iyong mga bisngi na kahit sarap himasin. Parang skin ng baby na may coffee food bar.